bi Allah shi yayi uba gare ni yayi uwa kuma yayi dana Aliyu shi yayi saman bakwai kuma yayi kasan bakwai ba siminti ba azara ba uban da ya bashi bulo ya dora kuma ba wani mai kwaba siminti eh to dan girman ka Allah dan izawa ka dan yasin da sabbi dan wutan makaranta inji mamma dan ishimawi dan iziya dan almakaru makaran kubara dan annabi masu dubin risala dan ta'allam ta'allam yakuna inna haza yarzukuna malahu kasiran albarkar fana'u a duniya aka fanke Aisha war malahira can babu gidan buredi ba tsire ba falango alquran ba mai dora shayi kowa zai je ya dora asa wani kiri ya tambaye shi saurara ku jini wata waka zana tsara akan wasu yan matan kasar mu wai ba sa son wakar garin mu to wakar wa suke so da za su ga al'adan garin su su kama na ture yan asara wai wakar hausa ce ba su so ba jinja ba su waga a gidan casin garin mu sun fi son whiskey ko lady gaga haduwar gayin garin mu motar su su sa wakar su shaga ko kaga sun keto da raga to inda ko haka ne ya rima lalle kai yayan asara ya mure sun danke nasu ya bawa ma sun kama nasu amma kaji mutan garin mu ba sa nunin kauna ga nasu to ai Allah ba ruwan shi ko suna so ko suna ki dole bahaushe dai ya shana to ai wasu ba sa san ganin mu to wanda yace bai san ganin mu birbidin birjan bin dimbira bukon bura buskon ruguba diddigar magariyar dura guba gobai inji sifar mana cege cege cege ai kaura ta sakara kara kara in kara in yi mata karan wadanga kilan rane ta kulle ta bambarauta ga rauhan dau namijin giginya mai sula siya ta tsala tsatsu bar tsatsan tsakiyan suka sakin tsakanin su tsubirin ai zango wannan magana a bata wannan zagin kin kai ta bana mu da ruwa ai sai kiyama eh wannan gaskiya ne dan a fita kod nayi zagi suna can kazuwa ta ishe su har mutum tara ma sun cin masa'i wallahi Allah ni magana gada gidan mu ce litinin in har na fara zana kai asabar sannan na huta Allah ya bani suna nan tare gurguzu ko da roka kai kaya ka basu eh babu shakka ga fatu zana fada kan masu shiga gonar ka Allah sun ce wai lokaci ne da hukata ta kusa cipta kare to ai na san lokaci ne ku sha kurmin ku kawai su uku eh ai Allah ba ruwan sa indai Allah zai baka ai baya fada maka zai baka haka ma in Allah zai kwace baya fada maka zai kwace sai dai kage ya kwace a farsa shi ne sama Allah su ai ba wani kato mai fuso bane kamar tafkin da ruwa ya kare ba alkali bane ba balle ya zubo tara ka bada ba dan sanda bane da zai je aiki yamma ya tashi sai a bari ka je gurin sa ya kama ka kan lefkan ka ya jefa ka cikin nari naru jahannama ka ji gidan mashirki.